الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بآيات كريمة أخوة اختلاف او تفرق چکم دغه اهل کتاب کړه او پاغه باندې زجر ورکې یغیته ورټن ورکې چوکورا اقامه د حجت او شوا دلیل په دې قائم شو پیغمبر راغې او د الله کتاب راغې ادیبيام تفرق کوي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندی ډلې ډلې شوی هغه کسان چې ور کړې شوی دی وته کتاب مان کتابيان مخکې ما تاسو ته ویلو چې اوتوا الكتاب هغه د کې استعماليږي چ مولا خو پورا مولا دی لیکن باطل پرست دی اج اوتو نصیبا من الكتاب شی نو مراد تی نیمګړی غونته مولا دی نیمچه مولا چې پورا کتاب نه دی حاصل کړی پورا علم موسخه نشتا او باطل پرستوم دی اتیناهم الكتاب چې کوم دی قران کې راغله دی نو مراد تی نه نیکان علما دی اهل الكتاب چې راغله دی نو علامه الوسی خبره مخکې ما کړو چې هغه مراد تی عام علم ولدی اهل علم تلتوت الكتاب دے ندی ڈلی ڈلی شوی اگا کسان چی ور کلیشے دے و تا کتاب مانا کتابیان الا من بعد ما جاعتهم البینہ مگر رسط دا دینا چراغ دیتا دلیل خکارام دوت الكتاب تخصیصی دا دیو جنو کچھ منشا دا خلاف کو اہل علمی کنن عوام خلق خوبی علاغی تقلید کی غیب سے روانی تفرق دادے چی بازو ایمان روڑو بازو کفر کو پکار خدا ہو چی طولو ایمان ناولے اچا چې کفر وکړو هغه په مقتضا د حدیث سره د يهودو او یا یو یا ډلې او د نسوارو دوه یا ډلې جوړې شوی او حدیث کې راځي دا امت به بیا دریو یا د تفصیلیږي کنه ځکه لا تتبعون سنن من کان قبلکم دا ګڼې ډلې جوړې شوې نو کلا الا من بعد ما جاءتهم البینه د دې په شان سورې شورا سوال لسکین تیر شوی دي پر دې مقام کې تفرق ذکر کو اختلاف او تفرق کې فرق دی لفظ د اختلاف صرف په مخالفت کولو د بلنه په دې دلالت کوي کدا خبره د عقیدی او کدا عمل اختلافي او کني او لفظ د تفرق دلالت کوي په اختلاف د عقیدی او د اعمال او اشاره ډیرو فرقو پیدا کیدو ته چې ډیره ډلې پکې پیدا شي کدا رسو د دینه چې بینه رااله ادمه کې خبره شی وا چې اختلاف چا کړلې مولانو کړلې کله کړلې چې بینه راغله د سوجن کړلې د زړه د وجه مخکې تیر شي وبغیان وما امروا الا ليعبد الله او نه د حکم کړی شوی دی تا مگر د پاره د دې چې بندګی دی کوي د الله مخلصین له الدين په داسې حال چې خالص کونکي اغلا دا بندګی ثنافا اکلکی په توحید باندې او یقیم الصلاۃ او پابندی دی کوي د منز او یؤتو الزکات او ورکوي دی زکات وذالک دین القیمه او دا دین دی د کلکو خلقو د مضبوط خلقو دیکھ تاکید دی د مخکې زجر اور رټنی معنی دی د دین اتفاقی اجماعی چې هغه دین قیم دی هغه کې تفرق کړل دی اختلاف ته کړل دی او ما امرو مراد دا دین امر کول لی په کتابونو مخکنو کې معنی دا دین د ټولو کتابونو الهی او دین دی کنه او د ټولو انبیاء او دین دی یا مطلب دا چې دیتا په دې قران کې امر د دې سيزونو شعر او حال دا چې د دې په کتابونو کې مغه سيزونه وو ټول بیا انکار کوي چې دا حکم خپلته موجودو ليعبد الله مراد د عبادت نه توحید دی لکه د مقام کې ترتبی شیربینی لیکلي دي تفاسیرو کې مخلصین له الدین په معنا د عبادت ته او اخلاص کول د عمل دا کول د عمل د الله د پاره بغیر د ریانه بغیر د سمعت نه د نور او اغراض دنیاویونه او محل د دې اصل کې زړی نو دا مرادف دی د نیت شرعی سره ندین علماء استدلال کړی دی چې په هر عبادت کې نیت شرط ته لګاو چې په حدیث کې راغلی انما الاعمال بالنیات او نفاء حنف میلان دی د گمراهینه استقامت ته لکه امام راغب چې دا خبره کړی ده علامه ابن قیم وی حنیف چاته وی چې هغه مقبل علی الله او معرض عما سوای من الله ته متوجی او د الله نه سوا نور څوک شری داغې نه ډډه کړی نو په دې کې ازدواج دې دوه مانو یو دا چې د گمراهی نه بچوم شي او بل دا چې په دین توحید باندې پوخومی شیربینی وی حنیف هغه دی چې د پنځو ملتونو د اصول نه بری دی يهوديت نصرانيت صابيت صابيت چوته وي او مجوسيت او د شرک ټول اقسام چې کله د دینه بریو ناغه صحیح دي اګه پدې کې وړل کې او انخته او ناغه بیا نه دي صحیح نه دي حنیف نه دي بیا دلته سوال لذي چې لفظ د مخلصین په توحید دلالت کونه لفظ د حنفاء او ذکر کو وې په مخلصین کې توحید د عقیده مراد دي او حنفاء کې توحید په طریقه کې مراد دي کیفیت کې او حاصل دا چې په عبادت کې توحید او به خو طریقه د انبیایو می کنه نو چې طریقه د انبیایو نه وي نو بیا حنفا کې نه ده او یقیم الصلاۃ طاعت او د پر یعبدو باندې په حذف د لام ولی یقیم الصلاۃ او دا ذکر د اعمال او د رسو د عقیدینه ادارنګ زکات ورکول او ذالک دین القیمه ذالک اشاره دی مجموعه درې واړو خبرو ته او بیا لا لفظ د ذالک په عظمت د مشار له باندې دلالت کوي لکه ذالک الكتاب کې خبره شی و او تاسو ته سوزل ته رشیم د دین القیمه د اضافت د موصوف د صفت ته او القیمه مؤنث ته ځکه چې دین په معنا د ملت ته معنا الملت المستقیمه ذالک دین الملت المستقیمه او بغوی وی مراد دا چې دا دین دا خلقو د جکلک دی په توحید باندې او هر کله چې ذالک اشاره و د درې واړو ته نو اهل علم د دین دلیل نیولې چې اعمال داخلي په ایمان کې ان الذين كفروا من اهل الكتاب یقینا هغه کسان چې کفر کړي د کتاب والونه والمشرکین او مشرکان په نار جهنم په اور د جهنم کې وي خالدین فیها همیشه وي پاغه کې اولئک هم شر البریه دغه کسان دي بدتر دي د مخلوق نه دي کې تخویف او قروی منکر زفاره مشرکین په حال د نسب کې معطوف دي الذين كفروا باندې یا په حال د جر کې د اتب د اهل کتاب باندې ټول معنی کول شي شر البریه د برئنه دی برئه په معنا د پیدا کول راځي نو بریه ټول مخلوق دی ملائک جن ټول پکې داخل شو یا دا د برئنه نه د بریون نه دی بغیر د حمزه نه دا خور ته ویل کیږي نو بریه صرف انسانانو ته ویل کیږي چې د دې د خور نه پیدا دي فاول قول هغه غره دی په قرینه د سوره انفال چالت کې دوی شاعت کې دارنګ پنځیش کې دواړو کې تیر شیو ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون دارنګ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون بیا د دې آیات په مصداق کې د مفسرینو دوا اقوال دي یو دا چې دا عام د ټولو زمانو ټولو کافرو کتابیانو مشرکانو ته او دویم قول دار چې دا خاص په زمانه د نبی علی السلام پوري لکه وانی فضلتكم على العالمين چې خاصو په زمانه د موسی علی السلام پوري قلوم به قول سید جعام دی ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راول دي او عمل صالحات او عملونه کړی له سنت برابر اولائک هم خیر البریه دا کسان دي ډیر غره د مخلوق نام دي کې بشارت اخروی دي ایمان والله خیر البریه لفظ د بریه او لفظ د خیر کې دوه قولونه دي چې په شر البریه کې کم ذکر شو قلوم به قول والو نه دا دلیل چې عام مؤمنان د عام ملائکه نبی غره دي جزاؤهم عند ربهم بدل ددی په دربار پنیز درب ددی په دربار درب ددی کې جنات وادن جنتونه د همیشوالی دی د همیشګری دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاند داغینه ولې خالدین فی ابدا همیشه به دی پاغي کې همیشه دګ بیا وګور عادن قامت ویل کیږي مان دی په داغینه سفر کول نغوالی نه بده نه استل کیږي رضی الله عنهم رضا دی الله د دینا و رضو عنه و دی رضا دی داغنم دیکی اشاره دا چې ردی ټولې تمناګانی او پورا کیگی دی دی وجنه با رضایی کنم یا په ثواب دا الله تعالی سره با دی رضایی چهو لکم ثواب و بدلی ورگی ذالک لمن خشی ربه دا اغا چالا چې هر کئی دا خپل ربنا ناغیل دا بشارت تی دا زیر دی جنتو ندی دی جملی روڑو کی او فیده دادا چې ابتدا د آیت په بارد صحابه کرامو کې نازل شوه نو دې جمله کې درسته امت ذکر یو کو چې ذالک لمن خشی چې خبره عامه شي بل فائدہ دا ده چې د ایمان او عمل صالح سره خشیت شرط کړل دي ځکه چې خشیت کې امتثال د ټولو اوامرو او اجتناب د ټولو منهیاتو نه داخل لې موافق د خپل وسره او داسې خشیت د صفاتو د انبیاءو د ایمان والو دی، لکه سوره احزاب نه در شایات کی والذین یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. دارنګه ایمان والا صفت ذکر کړو، یاسین 11 آیت کې انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. دارنګه سوره قاف کې تاسو د 30 او 33 آیت کې چې هاذا ما توعدون لكل واب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. دا صفت د انبیاءو د ایمان والو دی. نور آیتونه هم داسشته قرآن کریم کې، او دا خشیت بیا په طریقه د حصر سره دی، لکه سوره مائده 33 آیت کې چې فلا تخشون الناس واخشوني، دا خشیت به د بل چانه نه سی واده الله نه. او بیا دا خشیت شیربینی تفسیر سراج المنیر کې ډېر مرتبه ذکر کړی، چې یو مرتبه خوف دی، دویم وجل دی، دریم بیا رهب دی، څلورم بیا هیبت دی، او پنځم خشیت دی. ورته فرق بیا ذکر کړی دلته تفصیل سره. بیا صورت کې وګوره امتیازات نیو هو په دې کې ذکر د حال د اهل کتاب او مشرکانو مخکې د بعثت د نبی علیه السلام نه چې پرون داغه بیان شو. دارنګه اوامر اهل کتاب او تا او اهل قران تا یو شانتی دي، لکه څنګه چې ما امیرو الا ليعبدو خبره ذکر شو. دارنګه مصداق د شر البریه او د خیر البریه په دې صورت کې ذکر شو، ځکه دنیا کې هر سړی ځان غوري حسابي. دلته ذکر کړ چې خیر البریه سوق دي او شر البریه سوق دي.